Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Müslümanın diğer kişi olan beş hakkı. Müslümanların tabii hakları çok birbirlerinde. Fakat okuyacağım hadis-i şerifte bize bunlar bildiriliyor. Bir Müslümanın diğer Müslümana bulunan beş hakkı. Nedir bunlar? Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Yani en sahih hadis-i şeriftir. Öbürü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hakkul Müslimi alel Müslimi hamsün. Bir Müslümandan diğer Müslüman olan hakkı beştir buyuruyor bu hadis-i şeriflerinde. Nedir bu beş hak? Yani bu Müslüman arasında bir bağlantı, bir kardeşlik, bir dayanışma oluyor bundan muhteremler. Nedir bunlar? Birincisi, reddüs selami. Selam verildiği zaman o selamı alıp kabul etmek. Birincisi bu. En başta Peygamber bunu sayıyor hadis-i şeriflerinde. İkincisi, ve iadet-i merildi, hasta ziyareti. Üçüncüsü, vittiba-ı cenazeti, cenazeye tabi olmak, yani peşine gitmek. Dördüncüsü, ve icabet-i daveti, meşru bir davete icabet etmek. Beşincisi, ve teşmit-i altısı, hapşıran kişiye teşmit etmek. Tabii tek döneceğim inşallah bunları, daha geniş açıklayacağım inşallah. Birincisi, reddü selam. Bir kişiye selam verildiği zaman bir Müslümana, o selamı almak nedir? İslam'da selam vermek sünnettir, alması farzdır. Allah-u Teala buyuruyor, Bismillah, ve izâ huyyitun bitehiyyetin fehayyû ilâhır. Size selam verildiği zaman o selamı alınız Mevlam buyuruyor. Hem de daha güzeliyle ya da aynısıyla alın selam buyuruyor. Yani Allah-u Teala bize burada selam verin buyurmuyor. Eğer böyle olsaydı onun yolda yürüyemezdik bile. Her gün selam verseydik yürüyemezdik bile muhteremler. Yani İslam'ın şu güzelliği, her şeyin yerinde olması İslam'a verici. Allah-u Teala biliyor, size selam verdiği zaman o selam alınız, ya daha güzeliyle ya da aynı alın selamını görüyor. Bu ayet-i kerimeye göre bir kişi tek başına duruyor kişi, yalnız. Bu kişi bir selam verdi. Bu kişinin o selam alması bu kişiye farz-ı ayın oluyor. Farz-ı ayın oluyor hem de. Almasa bir farzı terk ettiği için bir günaha giriyor muhterem bakınız. Demek ki bir kişi tek başına. Evinde, iş yerinde, yolda neyse kişi tek başına bana bir Müslüman kardeşi selam verdi. Bu selam alması o kişiye farz-ı ayın oluyor. Kendisi alması gerekiyor. Almasa günahkar oluyor. Eğer selam verilen kişiler iki veya daha fazla ise toplumsa, o zaman selam almak farz-ı kifaye oluyor. Kifaye, işinden biri selamı aldı mı yeterli kâfi oluyor anlamına geliyor. Yalnız tabi selamı alan sahabe giriyor, diğerleri günaha girmiyorlar, ama sevapta yüksün kalıyorlar. Her biri selam alsın, daha iyi olur muhteremler. Demek ki 3-5 kişilik grup. Biri geldi selam verdi. Hepsinin bu selam alması daha eftal. Ama işinden biri selam aldı mı yeterli oluyor. Ama sevabı selamı alan kazanıyor muhteremler. Ayet-i Mevlam buyuruyor, selam alınız, bi ahsene minha. Fehayyu, selam alınız, bi ahsene minha, verilen şeklinden daha güzeliyle alın. Nasıl daha güzel olur? Buna tabi bir kelime ilave edilirse daha güzel olur. Bir selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm dedi. Alan kişi ne yapacak? Önce bir vav ve lazım burada. Ve aleykümselam. Bir de buna ilave ederse rahmetullahi, bu nedir? Daha güzel olmuş oluyor. Ve aleykümselam ve rahmetullah dedi mi? Daha iyi olmuş oluyor. Bunu böyle bilemese o zaman Mevlam buyuruyor evrudduha aynısıyla. Esselamu aleyküm ve aleykümselam geliyor. Hadis-i şerifte geliyor muhteremler. Tabi çok yaz yapacağım bunları işte beş konuyu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani bir insan insana ne kadar yararlı işler de yapsa, eğer o kişinin imanı yoksa cennete tabi giremiyor. Yine de hadis devam ediyor. Sizler birbirinizi sevmedikçe Müslümanlar tam imana erişemezsiniz. İmanı kâmil olmaz. Hadis devam ediyor. Size bir şey bildireyim. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz, imanınız kâmil olur ve girersiniz. Nedir bu? Buyuruyor. Efşü selame beyneküm. Aranız selamı yayınız, bollaştırınız. Yani selamı kısamayınız. Aranız çokça selam veriniz bu yöntemde. Gerçekten bu selamlaşma Müslüman birbirine kaynaştırıyor. Pekiştiriyor muhtemelen. Müslüman birleştiriyor. Bence. Hatta bir kimse yabancı bir yerde, mesela birkaç kişi hele gece karanlığında ıssız yerde kişi karşılaştı yabancılarla. Kişi karşıdan bakıyor, acaba bunlar ne gibi insanlar diye. Tabii ıssız yabancı yerde. Ama yabancı kişi buna selam verdi mi hemen korku endişe gider muhtemelen. Hem oraya bir güven gelir bakınız. Yani selam da bu böyle bir selam da vardı. Nedir selamın anlamı? Esselamu aleyküm. Önce esselam Allah-u Teala'nın isminden bir isim. Esselam. Anlamı sözlük olarak da selamet dileme. Hem dünya hem ahirete selamet dileme. Yani dünyada sağlık, sıhhat, huzur, güven ortamı olması, tabi ahirete de her türlü selametin erişmesi. Demek ki selam veren kişi aslında bir Müslüman kardeşine dua ediyor. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı Esma-ı Hüsna'sının gereği size olsun buyuruyor. Yani selamet olunuz. Hele kişi mesela yola çıkacak. Selam veriyor, selam alıyorlar. Nedir bu? Ona yapılan bir duadır bu. Hadi Allah'ın selamı üzerinize olsun diye kişi yola çıkmış oluyor. Tabi alan kişi ne yapıyor? O da diğer kardeşine aynen bir mukabele dua etmiş oluyor. Ve aleyküm selam. Yalnız esselamu aleyküm, aleyküm selam olsa yani selam sana olsun, sana olsun anlamına geliyor. Burada ve ile vav gelince ve aleyküm selam olunca tam Allah'ın selamı yaptığın dua bana olsun ve aleyküm selam sana da size olsun anlamına geliyor. Yalnız tabi bu selam Müslüman arasında olması gerekiyor muhteremler. Şimdi biliyorsunuz bazı büyük şehirlere tabi genelde karışık oluyor. Müslüman olmayana selam verilmez. Hadis-i okuyormuş Allah'ın Müslüm'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri La tebdül yehude velen nesara bis selami. Resulullah böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yahudilere, Hristiyanlara siz selam ver, başlamayınız, vermeyiniz ona selam buyuruyor. Demek ki bir kimse tabi işi icabı, bir şey icabı bir Hristiyan Yahudinin yanına gittiği zaman ona selam vermemesi gerekir, veremez. Mekruh oluyor muhteremde, veremez. Peki onlar selam verirse ne olacak? Onlar selam verirse Peygamber bize bunu da bildiriyor muhteremler. Hem alıştırıp Buhari Müslim'de. İzâ selâleyküm el kitâbi fekûlû ve aleyküm. Size Hristiyan Yahudi'den birisi selam verdiği zaman fekûlû ona şöyle deyiniz ve aleyküm. Yani ve aleyküm bu kadar. Ve aleyküm selam yok. Yani ve aleyküm. Bu kadar deyiniz böylece. Çünkü onların niyetleri başkadır. Maksatları başkadır. Çünkü Peygamber'in zamanında da Yahudiler, Medine bulunan Yahudiler, Peygamber'e selam verdi Yahudiler. Peygamber'imize. Ne derlerdi? Böyle bir ağız kalabalıklığı ile Esselamı yerine Essamı derler. Essam derdi. Lamya bakınız. Esselamu aleyküm diyecek demezlerdi de bilinçli olarak, kasıtlı olarak Esselamu aleyküm derdi. Esselamu aleyküm derlerdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam oturmuştu evin önünde. Hazreti Ayşe Validemiz yanındaydı. Oradan Yahudilere geçtiler. Yine Peygamber'e selam verdiler güya. Esselamu aleyküm diye. Peygamber hiç tabii bir şey demedi onlara. Yalnız ve aleyküm dedi. O kadar. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz onların selamdaki anladığı kelamlarını, Esselam olduğunu anladı. Onun anlamını bildiği için Ayşe validemiz kızdı. Öfkeye geldi. Allah lanetisi olsun onlar başladı bağırmaya Yahudilere. Peygamber dedi ki ya Ayşe sus niye bağırıyorsun? Ama bak ne diyor ya Resulallah bundan sana? Ben biliyorum ya Ayşe dedi. Ben biliyorum. Ve onlara ve aleyküm dedim. Onlar bana ne demişlerse sizin kendi başınıza olsun anlamına geliyor. Onların yaptığı beddua bana tutmaz. Ama benim doğumdan tutar onlara buyurun muhtemelen. Bu şekilde ben edeceğim. Bir kimse bir Müslüman kardeşine iki kelime bakınız. Esselamu aleyküm dedi mi o anda kişi 10 sevap alıyor. 10 sevap alıyor muhteremler. Bir insan 10 kişiye selam verse ne yapıyor? 100 sevap yapıyor. 10 kişiye selam verse. Bir insan 100 kişiye sevap verse 1000 sevap yapıyor muhteremler. Bakın. Nedir bu sevaplar? Bunlar bizim yan gelirimiz muhteremler. Yani farzların, sünnetin dışında, vakit sünnetlerin dışında bunlar bizim hatta farkında olmadığımız bizim yan gelirimiz bunlar muhteremler. İnşallah bir Müslüman tabi selamı bilinçlerime gerekiyor. Yani bir sünnet ihya etmek, Müslümanlara dua etmek amacıyla İnsan iyi niyetle bilinçli olarak selam verdi mi sevabı daha da çoğalıyor. Bir Müslüman mahşer yerinde mahkeme kübrada mizan başına gelince tabi kendi bu sevaptan farkında değil ama selamları. İnsan genelde tuttuğu orucunun, kıldığı namazının, verdiği zekatının, hacının, işte okuduğu Kur'an'ın insan geldiği kişi bunların sevabını bekler orada da. Böyle olacak. Ama kişi bakacak ki amel defterine Sübhanallah. Filan gün 10 kişi selam vermiş. 20 selam vermiş. Şu kadar gece, gündüz evine girmiş, çıkmış, çoğuşuna selam vermiş. Hep yazılmış bunlar ama. Hep yazılmış bunlar. Elhamdülillah milyarlar, milyar sevaplar gelin muhtemelen. Bir insan tabi evine gittiği zaman da eğer evinde gerek eşi, gerek çocukları varsa hatta çocuk bile olsa, eğer çocuk selam almayı becerecekse, ona selam verilir. Bir gün Hazreti Enes Hazretleri giderek Medine'ye yoldan çocukları gördü. Tabii oynuyor çocuklar. Onlara Hazreti Enes selam verdi çocuklara. Dediler ki, tabi'in, peygamberi görmeyenler, sonra gelenler, ya Enes, sen şu kadar selam verdin. Evet, Resulullah'a selam verirken gördüm, onun için selam verdim buyur muhteremler. Peygamber'e çocuklara selam verirdi muhteremler. Nedir bu da? Çocukları da hem İslam ahlakına alıştırmak, İslam alıştırmak, hem onda dua etmek, dua etmek. Kişi gerçekte karşısına dua ediyor ama onun duasını da almak oluyor burada. Oluyor böyle şey. Hatta bir insan mesela yolda giderken orada burada yabancı yerde kişi mesela tanımıyoruz bir şey. Selam verdi. Bilemeyiz. Ve Hızır Aleyhisselam belki de. Ve Allah dostu belki de. Selam verdik. O tabii ne yapıyor? Ve aleyküm selam selam alıyor. O da bize dua etmiş oluyor. Elhamdülillah bir Müslüman hem selam ve sevabını alıyor hem de bir Müslüman duası almış oluyor. Bir de selamla ilgili genelde ülkemiz yani Türkiye'de terk olunan bir sünnet var. Hadis okumuşlar Beyhaki'den, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâ dehaltum beyten, bir eve girdiğiniz zaman fesellim ala ehlihi, evde kim varsa onlara selam verin peygamber buyuruyor. Hatta bir kimse bir eve gittiği zaman selam vermeden konuşursa ona cevap vermeyebilir peygamber muhteremler. Yani biri geldi evimize, şeyimize. Tabii bu artık esnaf için pek geçerli olamıyor da. Mesela benim başıma geldi azı cemaatimiz. Medine'de o kaldığım zaman orada bir hurmacı dükkanına girdim. Hurmacı birine konuşuyor. Ben de ona hurmanın fiyatını sordum. Dışarıdayım ben. İçeride o birisine konuşuyor. Konuşuyorlar. Ben de hemen fiyatı sordum. Hurmanın fiyatını sordum. Bana bir şey cevap vermedi. Ben de duymadı zannettim. Tekrar sorunca bakın aynen bunu şunu söyledi. Aynen. Kelimesi kelimesine hiç unutmadım bunu. Kul evvela selam aleyküm bazen isel. Evvela selam ver ondan sonra sor sorunu bana bakın. Bana esnaf hurma fiyatını söylemedi bakınız. Aynen bunu söyledi. Önce selam ver Sonra vereceğim muhtemelen. Ben tabii memnun oldum, selam verdim, güldüm. O da güldü, fiyatını sonra söyledim muhtemelen bu şekilde bakınız. Demek ki tabii günümüzde esnafını artık uygulayamaz ülkemizde de hiç olmasa özel gelen kişiler, evimize gelen kişiler demek ki biri gelip de selam vermeden konuşmaya başladı mı ona konuşma gerekiyor. Ne gerekiyor? Arkadaş işte evvela bir selam ver de ondan sonra konuşulmaya gerek muhteremler. Demek ki Peygamberimizin bize bu emri şerifi Aleyhisselam Hazretleri'nin bir eve girdiğiniz zaman evde kim varsa onlara selam veriniz. Size hareştüm çıkıyorsunuz evden dönüyorsunuz şimdi. Fevdû ehlehü selamin. Çıkışta yine ev halkını selam ile veda ediniz. Aynı şekilde selam verip böyle ayrılın buyuruyor muhteremler. Biz de genelde iki Müslüman, kardeşlerin bilinçli Müslümanlar selam veriliyor genelde veriliyor. Fakat ayrılırken bize selam verilmiyor. İşte iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi işler, iyi günler, şunlar bunlar bir takım kalabalık sözler. Nedir bunlar? Efendim hiç iyi değilim bu sözler. Söz iyi olabilir ama sünneti seni kaldırınca bidata giriyor muhteremler. Eğer bir yapılan iş, fiil, söz bir sünneti kaldırıyorsa ona bidat deniyor muhteremler. Bunun için iyi günler, iyi iş, iyi hayırlı şunu demekten ise demek karşılaştığımız zamanda ayrılırken de yine selam verip ayrılma gerekiyor. Geçiyorum ikinci inşallah şimdi. Hasta ziyaretine geçiyorum inşallah. Tabi selamın daha çok konular var ama inşallah ancak beşe bölüyoruz bunları inşallah. İkinci bölümdeyiz. Hasta ziyareti. Hastalık herkesin başta bir gelebilir muhtemelen. Bir insanın yaşamının normal olmadığı mı, Bu kişi tabi hasta deniyor. Hastalıklar insana mutlaka ceza olarak gelmez muhteremler. Hasta iki yanı kişiye gelir. Ya tekfir-i seyyah deniyor, günahlara kefarettir. Veyahut da terfi-i derecat deniyor, kişinin derecesinin yükselmesi içindir. Bunun için evliyalara da, peygamberlere de, sahabelere de hep hastalıkları gelmiştir. Neden geliyor? Onların genelde günahları olmasa bile terfi-i derecat. Hele o güzel Mevlamız bir kulunu sevdi mi? Kul ihlaslı, samimi, Allah yolunda kul ama fazla bir şey yapamıyor, bazen yapamıyor. Allah kulunu sevmiş ama. Allah kulunu sevmiş. Rabbim ne yapıyor? Kulunu Rabbim imtihan ediyor. Hastalıklarla bu sefer. Hastalıklarla. Kul da sabretti mi hastalığına, her an terfi derecat oluyor. Derece artıyor böyle. Ve bir kimse sağlığında, sıhhatin yaptığı ibadetleri hastalığından yapamasa, hani yapmış gibi de sevap oluyor muhteremler. Mesela kişi sıhhatinde camide namaz kılıyor cemaatiyle. Hastalandı, gidemedi camiye. Aynen ki cemaat sahabını alıyor muhteremler. Kişi sıhhatindeyken oturup mesela evinde işte konuk yiyor, zikir ediyor, şunu bunu yapıyor. Hastalandı da yapamadı onları. Yapamadı onları. Yapmış gibi sevap oluyor bak muhteremler. Yani aslında hasta bizim için ya günahlarımıza kefaret oluyor ya da elhamdülillah terfi derecat deniyor. Derece yücelmesine sebep oluyor. Şimdi burada konumuz hastalık değil de hasta ziyareti ile ilgili. Şimdi şu hadis-i şerife baktığımız zaman Peygamberimizin şu anlatım tarzı usulüne bakmaktadır. Burada beş konu alıyor Peygamber'e de. Fakat bu beş nasıl işleniyor bak. Önce selamla başlıyor. Kişi sağlıklı, sıhhat, içine gücünde bir toplumsal İslam toplumu var. Önce selamla başlıyor. Sonra işlerin hastalığı oluyor bunların. Hastalanan kişi toplumda evet ayrılıyor ama diğer insan bunu bırakmaması gerekiyor buradan bak. Yani diğer Müslümandan kopmaması gerekiyor işte böylece. Hasta ziyareti. Hadis okuyorum inşallah Tirmizi'den, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mâmin Müslümin Yehudi Müslümen gudbeten. Bir kimse bir Müslüman kardeşini, hastayı ziyaret ederse, gündüz. İllâ salleyhi tümmel elfe melekin hatta yümsiye. Bir kimse gündüz, sabah, öğleden sonra neyse, bir Müslüman kardeşini hasta ziyarete gitti. O gün akşama kadar bak. Akşama kadar 70 bin melek o kişiye dua ediyorlar. Kime? Hasta ziyarete gidene. Ve adehu aşiyeten aleyhisi ölü melekin hatta yusbiha. Bir kimse akşamdan sonra eğer ki bu ziyaretini yaparsa yine aynı sayıda melekler sabaha kadar o kişiye dua ediyor muhtemelen bak. Daha çok hadisler var tabi bu konuda. Hasta ile ilgili hadisler çok vardı cemaatimiz. Hasta ziyaretinde en çok sevabı kim alıyor? Orada en az oturan kişi alıyor sevabı muhtemelen bakınız. Eğer bir hasta ziyaretinden fazla oturursa o kişinin sevabı oradan noksanlaşıyor muhtemelen. Noksanlaşıyor böyle. Ancak hasta olan kişi çok garip, yalnız, kimsesiz, geleni yok da öyle beyni sağlam, kalbi sağlam da canı da sıkılıyor. Çok ısrar ederse ama kendiliğinden ısrar ederse o zaman oturulur. Bunun dışında hasta yanında kim daha az oturursa o sahibi daha fazla alıyor muhteremler. Çünkü hastanın tabi derdi vardır muhteremler. İdrarı vardır, şusu vardır, aksırması vardır, öksürmesi vardır, uyuşmuştur bir yere, şu ıvır zıvırı vardır. Tabi rahatsız olur başkasının yanında. Rahatsız olur. Bu demek elden geldiği kadar hasta ziyaretinde az oturmak gerekiyor. Onu fazla yormamak gerekiyor. Kişi gidiyor, hastaya gidiyor. Artık sıfırdan başlıyor işte. Nasıl başlıyor, nasıl oluyor, nasıl oluyor? Bak adam, sen doktor musun? Anlıyor musun hastandan? Yorma karşıya kişiyi böyle şey. Bir de bir insan gurbette hastalansa, bununla bir sevabı bakalım şimdi gurbette. El garibi izan merilde, bir insan garip deniyor. Kişi vatandan uzakta, yakında tanıdıklarıyor kişinin de. Kişi gurbette hastalansa. Fenazara an yemini. Kişi hastalandı, işte otelde, evinde hastaneye kişi düştü. Bu kişi peygamber buyuruyor. Fenazara an yemini, şöyle yattığı yerden bir sağına baktı şöyle. Yalnız ama. Ve an şimali, şöyle sol tarafa bir bakındı. Ve min emami, önüne bakındı. Ve min halfi, arkasına baktı. Feremi ehaden yarifü. Bir tek tanıdık kişi göremedi. Şimdi hasta kişi gurbette gerek evinde tek başına yaşıyor. Gerekse otelde odasında hastalandı gece, gündüz. Bir hastaneye düşmüş kişi gurbette kişi. Demek kişi gurbette hastalandı. Bundan da bir garipsenme bu tabii. Bir kişi de şöyle sağına bakıyor. Acaba bir tanıdık var mı acaba? Bakıyor, yok. Özellikle hastanede muhteremler ki aynı odada yatan hastalar. Ben de birini rast geldim öyle birisine de. Yandakiler gelen ziyaretçiler çok ama. Yani camdan kapıdan geliyor ziyaretçiler. Zorla geliyor ziyaretçiler. Durmadan geliyorlar. Bir kişi tek başına. Hiç kimse yok ama kişi. Şimdi kişi bakıyor, sana bakıyor. Acaba beni bir tanıdığım var mı bakıyor sana? Yok. Sana bakıyor ya, arkana bak kimse yok. Yağfurullah lehü ma tekaddeme min zenbi. Ki şu anda garipsiyor. Hiç tanıdık yapmayanın zoradı. Halini soran yok, ilgileniyor kendisiyle. Ki şu anda bir garipseniyor. Gözü yaşarıyor. İşte bir burukluğu içerisinde. O anda Allah da kulun günahını affediyor. Ma tekaddeme min zenbi. Ne kadar günahı varsa daha küçük günahlarına af olmasına sebep oluyor bunlar muhteremler. Tabi sabır etmek ve şikayet olmamak şartıyla muhteremler. Araya şikayet girdi mi kul sevaptan mahrum kalıyor muhterem hakkında. Şikayet almama gerekiyor. Üçüncüsü vettiba cenazeti, cenazeye tabi olmak. Demek ki bir Müslüman sağlıklı sıhhatli onunla selamlaşmak, halatı sormak, görüşmek, musabe etmek. Hastalandı, ilgilenme, ziyaret etmek kendisine. Tabi bir derdim var, ihtiyacım var, ilacım ihtiyacım var. Ne işte? İlgilenmek. Üçüncüsü, yine bir Müslüman öldüğü zaman o kişiyi de cenazesine yardımcı olmak. Yani sosyal dayanışma İslam'la. Şimdi genelde büyük şehirlerde, şehir büyüdükçe muhteremler, bunlar kalkıyor, bunlar kalkıyor efendim. Kişi büyük şehirde öldü mü, tabi belediye travma ediliyor, gelip bunu alıyorlar, götürüyorlar, yıkıyorlar, mıkıyorlar. Tabii onlar da insan, yıkayanlar da, onlar için tabii hocaları da, bilinçleri de var. Fakat ne de olsa kişinin bir canı yakın çevresi olmayınca yine kişi burada garip oluyor muhteremler. Bir robotlaşma oluyor böyle büyük şehirlerde. Yani samimiyet kalkıyor böylece. Şimdi önce bir kişi ağır hasta, ölüm halinde böyle bir kişinin yanında bulunduk. Ne yapmamız gerekiyor? O kişiye nasıl yardım edebiliriz şimdi? Yani kişi artık dünyasını bırakıyor mu? Bırakıyor artık. Hadis-i şey okuyorum Müslim'den. Bülal Aleyhisselam Hazretleri ve takım la ilahe illallah. Mevtalarınıza kemik tevhidi terk ediniz buyuruyor muhtemelen. Lekinu mevtaküm la ilahe illallah buyuruyor. Buradan mevtaküm Ölü anlamına geliyor. Yani ölüme hazır olan kişi. Artık iş ölüm halinde, ağır hasta, artık dünyadan değişmiş. Bir insan ağır hastalanıp da kişi o hastalığında ölecek ise, kişi artık öbür alemde bağıntı kurmaya başlar mı? Kim olsa olsun böyle. Başlar. Öbür alemde. Görmediklerini görmeye başlar. Ölmüş yakınlarını görmeye başlar. Onlarla konuşmaya başlar. Kişi de bu dünyayı biraz bulanı görür dünyayı. Burada cam gibi görür bu dünyayı, yakınlarını. İşte o zaman ne yapmak gerek adı cemaatimiz? Ölü hastanın yanında o hastaya kelime-i tevhidi söylemek gerekiyor yanında olan kişiye. O kişinin duyacağı şekilde. Bir insan ne kadar ağır hasta da olsa, artık kişim ölüme yaklaşmış da olsa, gözleri perdelenir. Artık gözleri pek seçemez, göremez, tanıyamaz ama kulu eşittir muhtemelenler. İnsan dünyaya geldiği zaman bebek olarak yine ki şu anda gözleri görmez ama kulu eşittir muhtemelenler. Dünyaya çocuk geldiği an önce kulu açılır çocuğun. Ondan sonra gözü görmeye başlar. Ölürken de en son kulak kalıyor muhtemelenler. Kulak kalıyor. Tabi ama doğuştan sar olan onlar tabi bunun dışına kalıyorlar. Bu iş ne gerekiyor? Ağır hasta yanında bilhassa o hastanın sevdiği kişi olması daha da önemli burada. Oturacak yana başına onu duyacak şekilde La ilahe illallah La ilahe illallah arada bir sık değil ama böyle yavaş yavaş La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi daha da eftal. Eğer o ağır hastanın bunu bir daha söylediğini duyarsa yeterli olabilir böyle. Olabilir böylece. Eğer o hasta, ağır hasta bunu bir daha söyledi. Sonra bir dünya kelamı konuştu mu tekrarlaması gerekiyor. Mesela bir ah dedi, bir oh dedi, işte anam dedi, babam dedi, bir su dedi mesela bir şey dedi. Bir dünya kelamı, kelime konuştu mu? Çünkü son kelam olması gerekiyor. Hadiste geliyor. Bir kimsenin dünyadaki son sözü eğer tevhid olursa dehale cennet müjdesi var muhtemelenler. Cennete girecek, mutlaka girecek muhtemelenler. Şimdi günümüzde tabi adı cemaatimiz kişi hastalandı mı, ağır hastalandı mı tabi hemen bir telaş oluyor. Hastanelere, ambulansa, şunlara işte yoğun bakıma şuraya buraya tabi gidiyor. Onlara biraz acıma gerekiyor muhteremler. Acıma gerekiyor onları. En iyi ölüm insanın yatağında, evinde olması. Çoluk yanında olması kişinin. Bu arada bir de sessizlik, yani gürültü olmaması o anda muhteremler. Çünkü ölecek olan kişi artık öleceğini biliyor muhteremler. O kişi çok şey görmeye başlıyor. Gideceği yerini de görür, mezarını da görüyor. Cenneti, cehennemdeki şu anda görüyor. Melekleri de görmeye başlıyor. Allah'a kadar şeytan o kişiye görünüyor. Ona şeytan da görünüyor, o kişiye görünüyor, başlıyor. O kişi artık içinde bir pişmanlık başlar. O anda kişinin içinde pişmanlık başlar kişiye. O alemi görünce bir de oradan şeye dönüp bir dünyasına bir hayalen bakar. Yaşı kaç olursa olsun o kişinin dünya bir gözü açıp kapama gibi bir şeydir böyle. Yani gözü açtı, dünyaya geldi, kapıyı ölüye gidiyor böyle. Yani dünya hayatı, yaşı ne olursa olsun. Bir gözünü açtı, ana karnı dünyaya geldi, açtı gözünü, dünyayı gördü, bir dünyayı gördü, kapamak üzere gidiyor. Hayat bu kadar muhtemelen. Onun bebekliği, çocukluğu, gençliği, işi, gücü, şunlar bunlar, hepsi bir saniye içinde algılır anda. Ölüm anda. Tabii kişi şimdi dünya hayatında bir de ne aldığını bilebiliyor anda. Amelini görebiliyor kişi. Kişi şu anda kendini anlayabiliyor, durumunu anlayabiliyor. Ne olduğunu kişi anda anlayabiliyor kendisini. Gideceği yerinde görüyor. Ne kalıyor anda şimdi? Bir pişmanlık. Hatta Rabbimiz diyor ki zalimler Rabbena ehirna ila ecelin karib. Artık melekler görmeye başladı. Ölümü anladı. Kul kendi günah amel defterini artık görmeye başladı. Yerini görmeye başladı. Ne diyor zalimler? Rabbena, aman Rabbim ne olur? Ehirna, aman beni tehir et, ertele. Ne kadar? İlâ ecelen karib. Az bir zaman ver ya Rabbi bana. Az zaman ver. Nücüb davetike ilâhır. Geliyor. Ya Rabbi sevimini yapacağım. Tevbe şunu edeceğim. Tabii işten geçiyor muhtemelen. İşten geçiyor böylece. Bir gün bir evlullah biri gidiyor da. Efendim ben işte diyor nefsimi aşamıyorum. Nefsim bana baskın üstün geliyor. Bazı ibadetini yapamıyorum. İşte şunu yapamıyorum. Ne yapayım acaba? Kolay var diyor. Ölüm meyli Hazreti Azrail aleyhisselam can almaya geldiği zaman hemen canını vermedi. İlk Azrail'e diyor. Azrail sen şimdi geldin ama ben daha hazır değilim ölüme. Şimdi git de sonra gel dersin diyor. Bunu diyemem. O halde ölüm azalma gerekir. Demek ki o korkunç melek Azrail aleyhisselam muhteremler. Karşına dikilecek. Yer gök arasına dikilecek. Dikilecek. Zaten kişi artık ölüm anına geldi mi o son nefes deniyor buna. Son saniye. Her şey orada düğümleniyor. Hayat orada bir noktaya getiriliyor. Muhtemelenler düğümleniyor böylece. Kişi son anda artık bir gözünü bir yere diker. Azrail'i orada görür kişi böyle. Yer gök arasında. Azrail'i görür kişi anda. Bir gözünü diker kişi. O anda kişi yerini de görür. Hepsini görür. Olan orada oluyor işte böyle. Son nefeste böyle. Bütün mesele son nefeste. Azrail aleyhisselam aldı mı canını, ruhunu aldı mı yani ruhunu aldı mı? Yedi melek sağında var Azrail aleyhisselamın. Bunlar rahmet melekleri. Yedi melek sağında. Yedi melek solunda azap melekleri. Sağdaki melekler tabi rahmet isteminde belli olduğu gibi çok güzel melekler. Nur, yakışıklı, güler yüzlü melekler. Yedi tane. Bekliyorlar. Soldakiler de korkunç melekler, heybetli melekler, kara melekler. Azan ruhunu alır, ruh aldığı gibi ehli iman ilk kişi ise sağdaki meleklere ruhunu verir. Alın der bunu. Alır meleklere bunu, göğe çıkmaya başlarlar. Birinci göğe gelirler, göktere melek bile hemen patlıyor, giremiyor muhtemeler. Her göğün kapısı var, giriş yeri vardır. Her kapının kapıcı melek var orada. Gelirler kapıcıya, İzin isterler girmek için. Kimsiniz? İşte biz filan ruhunu getiriyoruz. Şuna getiriyoruz. Öldü mü o? Tanım, evet öldü. Ay ne insandı o? Derler. Biz gibi kokar muhtemelen böyle işte. İlk adı göklere çıkarlar. Tekrar evine getirirler. Allah'a kadar kötü kişi ise birinin göğe gelir, izin verilmez. Onu geri götürün derler. Pis kokar mağaza, ruh kokar kişinin de. Demek ki ağır hastalığında olan kişi yapacağımız muhteremler en onun şeyi için nedir? Kelime-i Tevhid. La ilahe illallah. Muhammedun Resul yavaş yavaş. O kişi bunu yavaşta dudakımda söyledi mi elhamdülillah son söz oldu mu yemin kurtarıyor muhterem bu şekilde. Kurtarıyor. Bir de Yasin okumak da çok faydalı. Kişi ağır hasta. Yanında Yasin okumak. Tabi bilenler varsa işlerinde bir kişi Yasin-i Şerif okur. Yasin-i Şerif okursa elhamdülillah hem o kişi o anda suya kandırılır muhteremler. Yani ölüm çok zor mesele az cemaatimiz. Ölüm mesele çok zor mesele. Can vermek yani. Ne demek? Artık kişi buna dayanamıyor. Öyle bir acı ızdırap ki artık kişi buna dayanamıyor. Ölüm bu muhtemelen. Kişinin içi yanar böyle. İçi ciğerleri yanar. Beyin karışır böyle. Muazzam sıkıntı tek başlar kişide. Hatta kişi ölüm yaklaştı mı biraz daha kuvveti varken bana şey yapar böyle. Elini atar, ayağını atar, şey yapar, döner, camı açtırır, kapıyı açtırır. Muazzam sıkıntı ter. Ecel terleri ama böyle. Muazzam böyle sıkılmaya başlar. Muazzam sıkılmaya başlar böyle kendisinden. Sonra artık ya can çekiyor ya ayaktan yavaş başladı mı aynı sıkıntı devam eder. Artık eli ayağı kımıldamaz ama. Ama o anda rahat değil kişi. Muazzam sıkıntıda, ızdırapta ki şu anda biraz da hararet var. Hararet böyle. Muazzam içi yanar, yanar içi yanar. Yanar anda. İşte o anda Allah korusun şeytan ona su getiriyor, karşıdan getiriyor şeytan anda. Su getiriyor kişiye, karşıdan şeytan. Nasıl getiriyor ona şeytan görünüyor? Allah korusun bak muhteremler, ölen annesi şeklinde, ölen babası şeklinde geliyor. Şeytan buna buz gibi tatlı su getiriyor. Bak yavrum, ben sence öldüm, halen biliyorum. Sakın ha, haşallah inanma. Sana bu suyu vereyim der. Allah korusun şeye inanır, Allah'ınırsa muhteremler gidiyor böyle şey. Peki nasıl korunuyor insan şeytandan? Allah kulunu korur muhteremler işte. Yani bir insan hayatında Allah'a bağlı ise, kul Mevla'ya sığınmışsa, Allah şeytanı kula tanıtır, ona korur azı cemaatimiz. İşte bir insan yanında Yasin okundu mu, o kişi şu anda susuzluğu gideriliyor kişiden. Yasin hürmetine Allah'ım böyle. Sıkışı suya kanıyor altı kişi şu anda. Ve Yasin yarım kaldı mı, oldu bırakmak gerekiyor ona. Kişi mesela bir Yasin okumaya başladı, hafif sessizce. O ölecek olan kişilere Yasin'i bilen kişi ise o da kalben takip eder hatırındaydı böyle. Yarım kaldı mı bırakma gerekiyor böyle işte. Melek falan devam ediyor kabrini sonra. Onu devam ediyorlar. Yalnız okuyor muhteremler. Göz açık kalıyor suyunda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden birinin evine gitti Peygamberimiz. Ebu Selem Hazretleri var. Ebu Selem'e. İlk Müslümanlardan, ilk muhacirinden kendisi. Gayet böyle tekva, zühd deniyor yani. Dünyaya ilgilenmeyen bir sahabe kendisi. Ve kaşşakka basuruhu. Peygamber haber verildi. Ya Resulallah, Ebu Selim'e ağır hasta, ölüm haline diye. Peygamber'e gittiği zamanlar ruhunu teslim etmiş Mevla'ımız haberleşe. Fakat gözleri açık. Gözü açık, dikmiş gözünü bir şey duruyor. Fe'emuldahu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle onun gözünü kapadı. Kapadı gözünü. Yani demek göz kapamak sünnet oluyor. Sümme kale Peygamber sana şöyle buyurdu. İnne ruha ruh izâ kubile ruh alınır zamanlar kişinin bedeninden tebiyal basar göz o anda ruhuna bakar bu yapıdan. Ruh alındı mı bedenden, o anda kişi gözüyle, kişi anda kendi ruhuna bakıyor, açık kalıyor, önce göz kalıyor böyle. Kalıyor. Peygamber böyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Ruh tabi nasıl çıkıyor? Yani görenlerden bazılarına öyle tabi anlatıyorlar bazı büyükler, azı cemaatı, kitap yazmışlar bunlara bazıları da. Görenler genelde ruhu yeşil nur şeklinde çıktığını görüyorlar. İyi kişiden ama. Ve ölen kişi Allah katında değerli, Allah'ın sevgili kulu ise o anda bir evde bir nur oluşur, evde bir koku da olur. Onun ruhani kokusu olur orada. Elhamdülillah öyle güzel bir halde zaten onların için ölüm bir bayram oluyor. Ölüm onların için bayram olur. Üstad denir buna. Üstad denir bunlara. Üstad bayram denir. Yani Mevla'ya kavuşma an den onlara. Bir de tabi cenaze yardım etmek aziz cemaatimiz işte yıkanmasında tabi tabutunda mezar kazımında gerçi bunlar şehirlerde belediye bunları yapıyor da yine tabi gereken bir koşma gerekiyor. Kefen şunlar bana alınıyor. Hep bunların da ortaklaşa yardımcı yapmak gerekiyor bunları da. O cihazı sayanı bırakmama gerekiyor orada. Hadis okuyayım inşallah şimdi Hadis Buhari Müslim'den. Cihazı namazı ilgili. Men şehide cihazete hatta yusalli aleyha. Bir kimse bir cihazıyla bulunsa ölü habere geldi. Yakının dostu Müslüman kardeşi gitti oraya bulundu orada ve hemen evden ayrılmadı ama. Camiye geldi ve bu kişi o cihazı bir de cihaz namazını kılarsa Fölü kıyratın ona bir kıyrat sevap var. Kıyrat. Sonra gelecek anlamı. Ve men şehide hatta düdüfene felü kıratane. Bir kimse cenazede bulundu. Camiye geldi, namazını kıldı, ayrılmadı camiden, mezara gitti. Ta defin işi tamamlanacak kadar bekledi orada. Bu kimseye iki kıraat sevap var. Kıyla ve ma kıraatane. Eshab-ı kiram sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, nedir bu iki kıraat? Kale, misr-i cebeneyn-i azimeyni. İki muazzam büyük dağ gibi sahabı muhteremler. Misr-i cebeleyn azimeyn. Azimeyn iki tane dağ gibi buyuruyor. Demek ki bir Müslüman bir cenazeye duydu, evine gitti ama da ayrılmadı hemen. Müsaitse durumu da camiye geldi beraber, cenazeyi kıldı. Kıldı. Ölen kişi cenaze. Eğer bir Allah dostu ise, Allah'ın sevgili kulu ise, buyur ki Rabbim meleklerine, kullarım, bunun namazı kılınan hepsini affettim Mevlam buyuruyor muhtemelen. Buyuruyor. Demek ki bu kadar kıymetli bir şey muhteremler. Yalnız aziz cemaatimiz, cenaze gerek namaz kılınıp mezara giderken, gerek kabristanda genelde bir gaflet basıyor bizleri. Mesela önde cenaze arabası. Bir din kardeşimiz, yakınımız tabuta konmuş, kefene sarılmış, dünyası bitmiş, yeni bir aleme geçip gidiyor. Önümüze gidiyor böylece. Arkada taksi otobüse gidiyoruz böylece. Biz ne yapıyoruz aramızda? Her türlü konuşma, şakalama, şunlar bunlar muhtemelen. Sanki bir düğün alayı muhtemelen böyle. İşte Rabbimizin en kızdı bir şey bu muhtemelen böylece. Yani bir insan böyle bir cenaze merasiminde, cenaze defin giderken de böyle konuşup gülerse, Allah'ın en kızdıklarından biri de bu muhteremden bence. Ne gerekiyor orada? O arada biraz tefekkür geliyor. Tefekkür muhteremden. Ya bazı değil mi? Düşünme gerekiyor. Bu kardeşimiz de dün bizim gibi dünya üzerine geziyordu. Esnaftı, memurdu, işi vardı, gücü vardı, eşi vardı, çocuğu vardı, ev eşyası vardı, iyi biçerdi. Bak dün daha böyleydi bak. İki ay önce, bir ay önce böyleydi işte. Hasta olmadan önce böyleydi, o da böyleydi. Şimdi ne oldu? Bak ona sıra şimdi gelmiş değil mi? Ece sıra gelmiş muhtemelen. Azrail'in elinden geçti. Ruh bedenden kolay çıkmıyor muhtemelen. Ruh bedene zor girdi. Kolay girmedi ruh bedene. Korktu bedene girmeye ruh. Adem Aleyhisselam babamızın ruhu. İstemedi girmek. Korktu ruh burada. Meryem burada zorla gir. Zor çıkıyor burada. Ruh zor çıkıyor bedene. Çok ızdıraplı çıkıyor. Nereye gidiyor? Artık dönüş yok dünyaya ama. Daha gidenler herkesin bir sağına bakıyor. Şeyine bakıyor. İşte herkese bir dönüşü var şimdi. İşim var, gücüm var, işte şu var, mesleğim şunu bundan var böylece. Ama din karışımıza artık dönüşü yok muhtemelen. Gidiliyor oraya. Yine mezara gidildiği zaman adı cemaatimiz tabut yere kondu mu onun cemaat oturması gibi, ayak durmaması için mekruh ayak durmaması. Dur olmaz böyle şey. Ancak kimden yardım edeceklerse cenazenin defin işinde onlar onunla ilgilenirler. Yani oturması gerekiyor orada. Tabi oturulduğu zamanlarda özellikle de iyi havalarda, güneşli havalarda, mezarlara gelende tabi şehir dışında, aşık da oluyor çoğunda. Ne oluyor yazın herkes oturmuş bir gölge, beşli grup olmuşlar. Temiz havada esiyor orada. Başlı kenarlarında dünya konuşmasına gülme, konuşma, ona melekler de bunlara kızıyor hocam ortamda. Dördüncüsü hocam ortamda beş haktan icabeti daveti, davete icabet etmek. Bir Müslüman kardeşi, diğer bir Müslümanı veya birkaç kişiyi davet etti. Bu tabi evlenme cemiyeti olsun, normal bir cemiyet olsun. Bu davet edildiği zamanda kişi eğer bu davet edilen yere gitmesinde dini bir sakınca yoksa gitmek öyle de en aşağı sünnet muhteremler. Hatta velime de vacip diyene bile vardır. Sünnet olmuş oluyor. Demek gitmek gerekiyor orada. Ancak bu dağ edilen yerde gidildiği zaman dini açıdan bir sakınca varsa. Mesela kadın erkek bir arada olacaklar. O zaman tabii gitmeme gerekiyor muhtemelen. Gitmeme gerekiyor. Günümüzde çok mesela biraz elime cemiyetine tabii böyle oluyor. Karma karışık oluyor. Hanımların kızların başları şu açı saçık oluyor. Orada gitmek tabii günah olmuş oluyor. Ne gerekiyor orada? Oraya giden kişinin ya orada el marif yapması gerekiyor. Yapmayı haram diye bunu uyarması gerekiyor. Kişi bunu tabii yapamayız bu zamanda. O zaman ne kalıyor? Oraya gitmemek gerekiyor muhtemelen. Işte. Yine bir insan mesela bir din kardeşi yemeğe davet etti. Eğer yemekten fazla israf edilecekse israf tabii haram oluyor. Oradan bile kaçırmak gerekiyor muhtemelen. Kaçırmak gerekiyor böyle. İsraf bir haram olmuş oluyor. Demek ki İslam'da davete icabet, bir içtimai yani sosyal bir toplanma, görüşme, muhabbet, tabi sohbet, dertleşme, bunlar İslam'da güzel bir şeyler. İcabete sünnet olmuş oluyor ama gidilen yerde haşa Allah İslam günah olacaksa buradan kaçırma gerekiyor. Ve son beşincisi ve teşmitül atısı, bir kimse aksırsa, hapşırsa buna teşmit gerekiyor. Teşmit. Nedir teşmit şimdi? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâhe Teâlâ yuhibbül utâseh. Allah-u Teala Mevlamız hapşırmayı seviyor. Bak müsteremler. Hapşırıyor insan böyle aksırı hapşırma. Allah-u Teala bunu seviyor bakınız. Ve ekrehü tesâübe. Allah-u Teala esnemeyi sevmiyor. Esnemeyi. Esnemeyi Allah da sevmiyor. İnsan esnediği zaman ne yapacak? Mümkünse esnemeye çalışacak. Evet. Önleyemiyorsa sağ elinde avucunu ağzını kapayacak. Eğer sağ hayvanda meşgul ise sol elinin arkasıyla. Çünkü işi tuvalet yaptığı için tuvalete arkasıyla kalma gerekiyor. Allah-u Teala Mevlamız esnemeyi sevmiyor. Allah-u Teala hapşırmayı seviyor. Fîzâ atas ehadüküm. Peygamberimizin hadis devam ediyor. Sizden biriniz aksırdığı zaman, sizden biriniz hapşırdığı zaman ve hamidallâhu teâlâ ve hapşıran kişi elhamdülillah derse kâne hakka lekül müslimin semiyâhu yekûllehu yerhamükallâh. Hapşıran kişi elhamdülillah derse, bu şart derse, onu duyanlara ne gerekir demesi gerekiyor? Yerhamükallâh demeksi onun hakkı, yerhamükallâh gerek. Hapşırana. Bu nedir hapşırmak muhterem? Allah bunu seviyor değil mi muhterem? Seviyor. Hapşırmak gerçekten insanın için biraz şey oluyor tabii, pisi çıkıyor ama Allah bunu seviyor. Bu bir hayat kurtaran mesele muhteremler. Yani bir insan hapşırması gerekirken sıkarsa hayat tehlikeye gerekiyor muhteremler. Yani bir anda ölüyor karşılaşık kişi böyle şey. Bu kadar tehlikeli böyle şey. Burundan, gırtlaktan gelen bazı mikrolar pislikten. Ki nefes boşluğuna kadar gidebilirler. Ki bunların tabii acıyere gitme korkusu var burada. Bu defa ne oluyor? Bak, muhteremler. Yüce Mevlamızın kurduğu düzen. Muhteremler. Yani bir de bunlara şey bir tefekkür gözüyle bakalım muhterem bakınız. İnsanın bedeninde muhteremler. Öyle bir alarm sistemi Allah kurmuş ki doğal alarm sistemi bu çalışıyor muhteremler. Alarm sistemi. Mesela birkaç örnek vereyim. Bir insan bir organında bir ağrı sancı var. Nedir bu? O organ alarm veriyor. Ben rahatsızım, ilgim bende diyor. Alarm veriyor. Diş bile çürüyor, ağrıyor. Ağrı yapıyor. Alarm veriyor. Benim ilgim bende diyor kardeşim. Bir alarm veriyor. Yine bedene bir yabancı madde girsin. Mikrop başı olsun, ne olsa olsun. Beden yabancı madde girdi mi? Beden alarm veriyor. Hemen akıvarla onunla savaşa başlayalım. Tabii. Onu def etmeye çalışıyoruz. Yine solunum yolundan, aslında burundan mukosalarda şeyler böyle, girin çıkın daha var. Bunlar tutuyorlar böyle gereken şeyleri. Tutamazlar bunlar. Gırtlağa kaçtı, ne borçlarına kaçtı. bir zararlı madde kaçtı mı ne oluyor? Akciğere bunu önlemesi için buna refleks deniyor tıp bilimde. Aslında ilahi bir uyarı ile kişinin burun içi bir uyarı oluyor buna. Mukozasında böyle. Bir uyarı oluyor buna. Uyarı oluyor. O anda ne oluyor? Hava çok sert. Şiddetli hava çıkıyor. Bu havaya tabii yani burun yetersiz kalıyor buna. Ağızdan, burundan çıkıyor ve hava gürültülü çıkıyor bu defa. Kompresör gibi böyle. Kompresör gibi temizleyecek. Yani burun, nefes burada temizlemesi için de gerekiyor. Kompresör gibi güçlü, şiddetli bir hava çıkacak. Birdenbire çıkacak hava böyle. Birden çıkacak, hava çıkıyor böyle. Bu irade dışında olan bir olay böyle. Olan bir şey. Hava birdenbire çıkıyor. Tabii çıkarken ne yapıyor? Birikken mikropları da o salgıyı da dışarı atıyor. Hem tabii gürültülü çıkıyor. Ses çıktığı için. Ağızdan burundan beraber çıkıyor. O anda bir anda kalp de duruyor ama. Ona kalp de duruyor muhtemelen bir anda duruyor. Fakat bu insan için çok sağlıklı, kıymetli bir şey. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz hapşırdı. Ama elhamdülillah demedi. Onun için demek gerekmiyor. Onun için demez ona. Hapşıran kardeşimiz yanımızda hapşırdı, elhamdülillah dedi. Onu duyana her biri kim olsa olsun ne gerekiyor? Yerhamukallah demek gerekiyor. Peki hapşıran kişi çok hapşırıyor. Bu ne olacak şimdi? Şemmit ehake selasen. Ebu Davud'da okuyun Bahad-ı Şerif'i. Önceki adı Buhar'daydı. Bu Ebu Davud'dan. Buraya bakın peygamberi her şeyi anlatmış peygamberi. Ya o 23 yıllık o asr-ı saadette hapşırmaya kadar her konu açıklanmış. Her konu muhtemelen. Ben bir Resulü, Allah'ın Resulü'ye ben muhtemelen bakınız. Ne buyuruyor? Şemmit ehake. Kardeşine elham deyince yaramikallah de. Ne kadar? Selasen üç sefer. Hapşırdı, elhamdülillah. Duyan, yaramikallah. Yine hapşırdı, elhamdülillah dedi, yaramikallah. Üçünü yine hapşırdı, elhamdülillah dedi, ya duyanlar, yaramikallah. Fe'in zade, eğer üçten fazla hapşırırsa, hüve zükkamün, o hastalıktır, artık bu yaramikallah denmez buna zaten. Üçten fazla olursa. Mesela saman nedesi, griptir, şu budur, şu kadar olur. Kızamakta, kız hasta falan olur onlarda. Çok hapşırma olur. Bu tabi burnumu kadar şişer, salgı yapamaz da. Açması için bunu yapmış oluyor. O zaman gerekmiyor muhteremler. Üç sefer. Yine adı şerifte geliyor adı cevabatımız. Bir kimse bir şey söyledi, konuştu kişi. Bir şey söyledi, konuştu. Kişi konuştu, söyledi, bitirdiği anda bir kere hapşırdı, bir kere ama. Hapşırdı, bir kere. O söz doğru gerçektir bakın. Hadışız bunu. Yani hapşırma demek ki öyle bu hapşır değil. Lillahi Teala Fatiha.